वेद की इन पुनीत धाराओं में हमने अपने जीवन के सूक्ष्म रहस्यों को पाया है। जब तक हम अपने आप को नहीं पहचानते, अपने जीवन के रहस्यों को नहीं जानते, हम किसी भी अभीष्ट की ओर एक कदम भी तो आगे नहीं बढ़ सकते। एक व्यक्ति जानता नहीं है कि उसे जाना कहाँ है, उसकी मंजिल क्या है, तो कहाँ जाएगा। तो वेद का आरंभ हुआ कि मैं अपने आप को जानूं, स्वयं को पहचानूं, मैं कौन हूं। और बहुत बार आसक्त जीवन में, माया की लीलाओं में हम बार बार उस उद्देश्य को भूल जाते हैं। वेद ने हमें हमारे जीवन के रहस्य बतलाए कि हम इस मनुष्य की योनि में तपने के लिए आए, और इसे नाना कथाओं से हमने जाना। सूर्य और संज्ञा की कहानी, मैं हमने अपने को खोजा, भगवान राम की लीलाओं में, इस सृष्टि के नियमों में भी हम स्वयं को खोजते रहे, और धीरे धीरे हमारे लिए हमारी एक कल्पना उभर कर हमारे सामने आई है, जो वेद ने हमको हर ओर से, प्रकृति से, कथाओं से, लीलाओं से सिद्ध करके दी कि जीव का जो मूल स्थान है वो क्षीर सागर है, धरती नहीं। और शायद यही कारण है कि जब हमने अपने सवालों को धरती पर खोजना चाहा, हमें उत्तर के स्थान पर भ्रम मिले। अक्सर आप लोग कहते हैं, मजाक में भी कहते हैं, पहले मुर्गी हुई कि अंडा, वगैरह वगैरह, क्योंकि हमें हमारे प्रश्नों का उत्तर यहां मिल ही नहीं सकता, क्योंकि ये हमारी नेटिव प्लेस नहीं है। ये वेद ने कहा, और उसे हमने प्रमाणों के द्वारा कई प्रकार से जाना, स्पष्ट भी किया कि सागर में जब गोताखोर उतरता है तो वो ऑक्सीजन मास को, पूरे बॉडी को कवर कर लेता है, जिससे उसे सांस भी मिलती रहे, सांस भी ले सके, और उसकी जीवों से रक्षा भी हो सके शरीर की। लेकिन खोल पहन करके जो सागर में उतरा, गोताखोर सागर की सतह पर गया है, वो उसकी नेटिव प्लेस तो नहीं हो सकती। हो सकती है क्या? क्योंकि वहां वो खोल के बिना रह ही नहीं सकता। जब वो बाहर आता है तो खोल को उतार देता है, आराम से बैठता है, यहां वो सांस ले सकता है। तो वेद ने कहा कि जहां इस शरीर रूपी खोल के बिना तू रह सके, दैट्स योर नेटिव प्लेस। और यहीं से वेद का आरंभ होता है। वेद ने तुम्हें कोई बहुत साधारण वस्तु और ईश्वर को तुमसे अलग नहीं दिखाया है। वेद ने कहा है कि जीव ही देव है, जीव ही दानव है, जीव ही सुर है और जीव ही असुर है। एक प्रकार से वेद ने हमको एक एयर दिया है कि डोंट ट्रीट योर सेल्फ जस्ट एन ऑर्डिनरी थिंग। तुम वो नहीं हो जो तुम सोच बैठे हो। सबसे पहले हमें अपने स्वरूप को पहचानना है, हमें अपने आप को जानना है। और उसी को बताने के लिए उन्होंने कहा कि जहां जीव ही देव है, जीव ही दानव है, यही सुर है और यही असुर है। जब भी ये 10 इंद्रियों को रथ लेता है तो इसका मन क्या हो जाता है? दशरथ। और ये आत्मा श्री राम की ओर, देवत्व की ओर सहज ही बढ़ने लगता है। और जब ये 10 इंद्रियों को 10 मुंह बनाकर इस भौतिक जीवन में भटकने लगता है तो ये 10 मुंह वाला क्या बन जाता है? असुर हो जाता है। यही कृष्ण की कथा में, कंस और कृष्ण की कहानी में हमने पढ़ा कि वस्तुतः मेरी ही विभिन्न अवस्थाओं को सुर और असुर करके दिखलाया गया है। जीव से हट के सुर और असुर की कल्पना वेद ने कहा हमारे पास नहीं है, क्योंकि रावण और कुंभकर्ण भी तो महाविष्णु के पार्षद जय और विजय हैं। तो हम में हर कोई कभी भी किसी अवस्था में ट्रेवल कर सकता है। तो जैसे हम 10 इंद्रियों को 10 मुंह बना करके दशानन मनोवृत्ति को अर्थात असुरत्व को चाहते हैं, उसी प्रकार हम इन 10 का निग्रह करके देवत्व की ओर भी तो जा सकते हैं। इसलिए जीव का अपना कोई रूप नहीं है। आप अक्सर पूछते हैं स्वामी जी मैं शरीर हूं कि आत्मा? हमने कहा कुछ भी नहीं, न शरीर न आत्मा। शरीर घर है, आत्मा इसका मालिक है, उसमें जीव रहता है और ये अपनी मनोवृत्तियों के अनुरूप अपने नाना रूप भरता है। जब माया का साथ कर लेता है तो इसके अनेकों रूप हो जाते हैं। हाँ, हर एक विषय इसको एक रूप दे देता है। इसका अपना कोई रूप नहीं है। इस जीव ने रूप पाना है, ये निर्णय परमेश्वर ने जीव के ऊपर छोड़ा है कि कौन सा रूप पाना है। असुर बनना है, इस विषांत जीवन को ही जीना है, झूठ कपट और प्रपंच में और कुतर्कों में ही रहना है, अथवा सत्यनिष्ठ होकर उस मंजिल को खोजना है, ये निर्णय तुम्हारा है। तुम में से अभी किसी का रूप नहीं आया है, आएगा कैसे? अभी तो माया के गर्भ में हो, जब जन्म होगा रूप तो तब आएगा। अभी हम में से किसी का रूप आया ही नहीं है। वी हैव येट टू टेक ए फॉर्म। अभी तो क्योंकि हमारा कोई रूप नहीं है तो किसी भी रूप में ढल लेते हैं, क्योंकि हमारा अपना कोई रूप नहीं है। विषय वासनाओं के आवेश और आवेग हम पर आरूढ़ हो जाते हैं तो हम तृणावर्त हो जाते हैं। अपवित्रता हमें छूने लगती है तो हम पूतना कहलाते हैं। रूप हमारा बदलता है। अज्ञान और पाप के वशीभूत होकर कुमारगी हो जाते हैं तो अगासुर हो जाते हैं। और जब अपने गाल बजाने लगते हैं तो बकासुर हो जाते हैं, भगवान छल कपट दंभ, तो हम नाना रूप धारण करते हैं। कहने लगे असुर स्वामी जी बहुत से रूप भर लेते थे। अरे हमने कहा उनको राक्षसों को भूल जाओ, रामायण काल के हम भी तो कितने रूप भर लेते हैं, जरा अपने अपने चेहरे तो गिनो। काश हम अपने को पढ़ पाते। तो फिर हम सोचते कि हमारा रूप क्या हो। हमने मूर्ति में परमेश्वर का एक रूप भजाया है कि ये रूप पसंद है ले ले, लेकिन इस रूप में रहता हुआ फिर झूठ कपट दंभ ढोंग लोभ मोह ये सब छोड़ना पड़ेगा, बदला छोड़ना पड़ेगा, ये सब त्यागना होगा। क्योंकि मैंने तो एक सिर वाला रूप दिखाया है तो इसमें ढल के तू 100 सिर है तो हो नहीं सकता, तो सिर एक ही रखना पड़ेगा। नहीं तो तू यहां से निकलेगा कैसे, रूप लेगा कैसे, रूप नहीं लेगा तो आगे कैसे जाएगा। ये निर्णय हम सबको करना है। हम किसी को पूजा करके भगवान पे एहसान नहीं लाद रहे हैं कि वो हमारी लाटरियां निकलवा देगा। ये सिरफिरी भक्ति संप्रदायों तक सीमित है, वेद में नहीं है। मुझे रूप लेने के लिए मैं यहां आया हूं, रूप लूं और लौट अपनी धरती पे जाऊं जहां मेरी पहचान हो। और यदि यहां मैं रूप ही बदलता रहा तो आप सोचिए कि एक खिलौने भर का तो सांचा था नहीं और 100 खिलौनों में ढलता रहा तो क्या बनेगा। हाँ, आप कहते हैं ना कि धोबी के कुत्ते न घर के न घाट के। हमें बड़ी गंभीरता से पूछना है कि मेरा रूप क्या हो। शरीर मैं नहीं, आत्मा मैं नहीं। फिर मैं क्या हूं, मैं कौन हूं। और वेद ने इसका उत्तर भी मुझे दिया, आरंभ में दे दिया कि जब भी ये जीव ये कॉन्शियस लेवल इस शरीर को मंदिर मान करके इसके साथ अद्वैत करने लगता है, धर्म पूर्वक जीने लगता है, तो वो ऋषि कहलाता है। ऋषि माने साधना, साधक हो जाता है। और जब इस शरीर में साधना करता हुआ वो आत्म ज्योतियों के साथ अद्वैत करने लगता है तो ये देव कहलाता है। और देव के साथ जब ऋषत्व पाता है तो यही देव ऋषि हो जाता है। इसकी संज्ञा देव ऋषि की होती है। और जब ये शरीर की सीमाओं को भी न मानता हुआ आत्मा की ओर न जाता हुआ 10 इंद्रियों को 10 मुंह बना विषयांध जगत में मेरा तेरा अपना पराया छल कपट में भागने लगता है तो ये प्रेत कहलाता है। तो आपके मरते ही पहली अवस्था क्या होती है, प्रेतावस्था होती है। जो कपाल क्रिया करता है उसकी देह में आप प्रेत पिशाच बन के रहते हैं अपने बेटे के, और 10वां पर्यंत उसी की इंद्रियों से गीता गरुड़ पुराण भागवत सुनते हैं, और 10वां की ब्रह्म भोज के बाद ही उस भस्मी में देखते हैं कि चित्र कौन सा बना, तो आप किस योनि में गए हो, तो तब तक आप प्रेत रहते हैं। तो कहा कि आपका कोई रूप नहीं है, रूप ले लो। रूप नहीं है तुम्हारा कोई, चाहो जो चाहो सो रूप ले लो। तुम दूसरे के साथ कपट नहीं कर रहे हो, एक कपटी का रूप ले रहे हो। तुम दूसरे के साथ छल विश्वासघात नहीं कर रहे हो, एक विश्वासघाती का चेहरा ले रहे हो। और ये चेहरे देवत्व के तो हो नहीं सकते। तुम दूसरों के साथ बदला नहीं कर रहे हो, तुम दूसरों पर के साथ झूठ नहीं बोल रहे हो, तुम दूसरों को नहीं सता रहे हो, तुम अपना रूप यथा बना रहे हो। अब आप सोच लो कि आपको कौन सा रूप लेना है। महाभारत की कथा में भी इसी बात को ही, उस महाकाव्य में भी महाकवि भगवान वेद व्यास ने इसी को उभारा है कि आपके सामने आप ही को उसने नाना पात्रों के रूप में इस एक महाकाव्य में उतार दिया कि 10 इंद्रियों को अर्जुन से अर्जित होने के कारण ये जीव यही अर्जुन है। जिसका धर्म युधिष्ठिर है, जिसका संकल्प भाव भीम है, जिसका ज्ञान नकुल है और जिसकी भक्ति सहदेव है। यही इसके पांच पांडव हैं और पांच तत्व से बने शरीर पांडु में यह रहता हुआ भी न रहता हुआ है, इसमें रहता हुआ भी न रहता हुआ है, क्योंकि यही नहीं रहना चाहता है, बाकी सब जगह भटकना चाहता है प्रेत की तरह। एक भक्त आया हमारे पास, कहने स्वामी जी इसी में समाधिस्थ होते हुए क्या हम लोग लोकांतरों का भ्रमण कर सकते हैं इस शरीर? हमने कहा पहले इसमें रहिए तो आप रहते कहां हैं? आप किसी के बदले में हैं, किसी के क्रोध में हैं, किसी की चाहत में हैं, किसी की जरूरत में हैं, आप यही नहीं है जहां ईश्वर ने आपको रखा है, बाकी आप जाने कहां कहां भटक रहे, और ये भटकना ही तो प्रेतावस्था है। आप अपने से पूछ लो कि आप अपने को चेहरा कौन सा दे रहे हो? दीज फेसेस आर नॉट योर फेसेस, ये तो नेचर के बनाए हुए मुखौटे हैं, वो तुम नहीं हो। इस पे जो रंग चाहो चढ़ा लो, जो रूप चाहो बना लो। और यही कारण है कि ये चेहरा रंग बदलता है। क्रोध में चेहरा कैसा होता है तुम्हारा? बदल जाता है, भयानक लगता है। भय में ये चेहरा पीला पड़ के सिकुड़ जाता है, फिर बदलता है। तो चेहरा रंग बदलता है, चेहरा रूप बदलता है। तो इस चेहरे के भीतर जो तुम ढल रहे हो, तुम क्या बनना चाहते हो? क्योंकि ये ठहराव नहीं है, ये योनि है, ये यात्रा है, आगे तुम्हें जाना ही पड़ेगा, इधर या उधर। इस शरीर से तो तुम्हें हटना पड़ेगा, क्योंकि ये बॉडी है, ये तुम नहीं हो। यू हैव टू लीव इट। यहां तुम सदा नहीं रह सकते। हाँ, तुम्हें आगे जाना होगा अथवा पीछे। ये निर्णय आपको स्वयं लेना होगा कि आप अपने चेहरे पे कौन सा रंग चढ़ा रहे हो। ये चेहरा आपका चेहरा नहीं है, इस चेहरे से आप झलकते हो, बस इतना भर है। वरना ये तो मकान है। इस चेहरे के पीछे से आपके चेहरे की आवाज झलक के आती है। क्रोध आता है तो भयानकता आती है, भय होता है तो पीली आती है, चोरी पकड़ी जाए तो मुरझाई हुई एक उदासी आती है, बोलो बोलो सदमे में हाँ सिकुड़ा हुआ एक भाव आता है। पीछे से तेरा चेहरा जो झलक आता है, ये तो वैसे ही रहता, लेकिन फिर भी इसके रूप बदलते। भले तुमको भीतर के दांत न दिखते हो इधर से, लेकिन तुम्हारी पूरी झलक बाहर आती है इससे। हाँ, क्योंकि ये कुदरत का बनाया हुआ घर है, एक ठहराव भर है, ये सदा नहीं रहेगा। तू आगे बढ़ या पीछे हट। पीछे हटो तो 84 लाख योनियों के भटकाव में ढूंढते रहना अंधेरों में चेहरा अपना ही नहीं मिलेगा। मौका है, रूप पालो और आगे बढ़ जाओ। तो आगे कहां बढ़ जाओ? कहां अपने ओरिजिनल फॉर्म में लौट जाओ। यही वेद के आरंभ में गणपति की जो चर्चा हुई थी, भगवान वेद व्यास ने जब आवाहन किया था तो ब्रह्मा जी ने यही उत्तर दिया था। परम ब्रह्म ने कहा कि ये जीव ही क्षीर सागर का रहने वाला देव है, और वो हम सब हैं। जब जब देवत्व क्षीर सागर में खंडित होता है, टूटता है, उसे अपने आप को पुनः सत्ता में लौटने के लिए, अपने आप को रिकॉन्स्टिट्यूट करने के लिए, अपने ही टुकड़ों को समेट कर पुनः उस सत्ता में आने के लिए उसे मृत्यु लोक में जन्म धारण करना पड़ता है। और हमने पढ़ा कि जब संज्ञा सूरज का सामना नहीं कर पाई तो अश्विना बन करके धरती पर आई, जिससे पुनः तेज अर्जित कर सके। तो तेज को, तप को अर्जित करने के लिए सूर्य की पत्नी संज्ञा, जो मनु की माता थी, वो कहां आई? मृत्यु लोक में, धरती पर। और संज्ञा सर्वनाम तो आप जानते हैं, संज्ञा क्या है? आप सबकी पहचान को क्या कहोगे? संज्ञा। हाँ, व्याकरण में संज्ञा शब्द का अर्थ जानते हो हिंदी के। तो जब जब संज्ञा अर्थात मेरी पहचान खो जाती है, जब जब देवत्व में खंडित होते हैं हम, क्षीण होते हैं, तो पुनः उस तप को अर्जित करने के लिए संज्ञा को, मेरी पहचान को, इस धरती पर आना होता है। कि जिससे संज्ञा फिर सूरज का सामना कर सके और उस दाम्पत्य धर्म को आगे ले जाए। तो कहा कि क्या तुम यही भटकना चाहते हो या लौट अपने मूल स्वरूप को पाना चाहते हो? कोई अचीवमेंट नहीं है, जो खोया रूप है उसको पाना कोई उपलब्धि नहीं है। अपने को जोड़ करके अपनी उस अवस्था तक पहुंच पाना सौभाग्य है, उपलब्धि नहीं। कुछ नया नहीं कर रहा हूं मैं, लौटे अपनी मूल स्थिति तक, मूल स्थिति तक मैं पहुंचना चाहता हूं। और उसमें बाधा है मेरे विषय, मेरे भटकाव, मेरा अज्ञान, मोह अंधता। और यही इस अवस्था को ही सब कुछ मानना मेरी सबसे बड़ी भ्रांति है। आज हम सब कुछ छोड़ सकते हैं, मैं और मेरों का आसक्ति तो नहीं छोड़ सकते, ये सबसे बड़ा बंधन है। और सच क्या है कि ये आसक्ति मेरे मरते ही मेरे में तो बसती रहती है, मेरे घर वालों से अलग हट जाती है। अब सपने में भी दिख जाऊंगा तो सब डर जाएंगे, मेरी गया कराएंगे, स्वामी जी भगाओ इसको, इसकी मुक्ति कराओ, ये तो पीछे पड़ गया। इस सब को जानते हुए भी मैं अपनी विषयांधता पर विराम नहीं लगाना चाहता हूं। और जिस उद्देश्य के लिए आया, जो मेरे जीवन का पर्पस था, उसे मैं हमेशा भूल जाना चाहता हूं। हम इन विषयों का बहुत विस्तार कर चुके हैं, लेकिन अचानक आपके मस्तिष्क में ये लक्ष्य ही मुझे नहीं मिलता है, बाकी सब कुछ मिलता है। तो लगता है कि वेद हवा में जा रहा है। वेद ने कहा कि तुम एक ज्योतिर्मय देव योनि में अनंत अवस्था को प्राप्त था ये चीज। जब अथर्ववेद में आएंगे तो वहां मंत्रों में इसको और विस्तार से पढ़ाएंगे। और जब जब इसने अपना तेजस खोया, अभिशप्त हुआ, पुनः अपने उसी सोम ज्योतियों को पाने के लिए, उस सोम तेजस को ग्रहण करने के लिए इसे धरती पर जन्म लेना पड़ा। लेकिन जन्म लेते ही इसका पिछला ज्ञान लुप्त हो गया और फिर ये माया के द्वारा अनंत योनियों में भटकता चला गया। उसको लौटाने की बात है। आप भी मार पड़े, बहुत ज्यादा आपको रोग हुआ तो आप अस्पताल में लाए गए, वहाँ आपको ड्रिप चल रहा है, दवाइयाँ दे रहे हैं, बाकी सारे ट्रीटमेंट हो गए हैं, हो सकता है कुछ लकवा है तो फिजियोथेरेपी भी हम दे रहे हैं, मसाज भी दे रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या अस्पताल आपका घर है? बोली है क्या घर आपका है क्या? अरे जवाब दो भाई, क्या अस्पताल उस मरीज का घर हो सकती है? तो ये मनुष्य योनि तुम्हारा घर कैसे हो सकती है? तो अस्पताल है। यू हैव कम टू रिकॉन्स्टिट्यूट योरसेल्फ, और अब आप अस्पताल को ही घर बना बैठे हैं, नर्सों से रिश्तेदारी हो गई है, क्या बात है! और आप उसी को सबसे बड़ी उपलब्धि बनाए बैठे हैं श्रीमान, क्या बात है! अरे लंबी बीमारी थी, दो तीन महीने अस्पताल में क्या रह गए, घर भूल गया। अस्पताल वाले कह रहे हैं यहां से सबको जाना पड़ता है, कुछ ठीक होके जाते हैं, कुछ अर्थी बन के लौटते, जाना सबको पड़ता। तो श्रीमान आपने अस्पताल को कैसे घर बना लिया? यू जस्ट टेल मी, बताओ मुझे। और इतना बड़ा पागलपन, इतनी बड़ी दीवानगी कि हमारा लक्ष्य खो गया हमसे। यहां मैं रोग से मुक्त होने आया था और मैं बाकी जो कंटेजियस डिजीजेस के मरीज पड़े हैं उनसे लिपट के और रोग लेना चाहता हूं इस योनि में आकर के, कि जो बीमारियां न थी पीछे वो भी अब ले लूं, हाँ, और भी शांतता और पाप लेके जाऊं। क्या अवस्था है मेरी! मैं पूछता हूं अस्पताल में अगर आप दो चार महीने बीमार होके पड़ गए तो आपने मान लिया कि अस्पताल घर है आपका? तो फिर आपने इस योनि को अपना घर कैसे मान लिया? कैसे मान लिया आपने? और हर बार लक्ष्य उड़ जाता है। और इस अस्पताल के याराने, इस अस्पताल के कमरों की रिश्तेदारियां, मरीजों से नए नाते, स्टाफ के साथ दोस्ती, ऐसे ही रह जाता है आपके पास, जबकि अस्पताल से बाहर होते ही कौन याद करता है आपको और कौन याद करेगा आपको आपके मरने के बाद, इस अस्पताल से बाहर निकलने के बाद? और फिर भी हम जागना नहीं चाहते, अपने आप को समझना और पढ़ना नहीं चाहते हैं हम, कैसी विचित्र बात है! और हर बार लौट फिर वहीं पर कि स्वामी जी मेरा ये, स्वामी जी मेरा वो। अरे अभी तुझे यही नहीं पता तू कौन है तो तेरा ये और तेरा वो कहां से आ गए? यहां जो कुछ है, जिसकी जिसका विश्व है उसी की विश्व मोहिनी होती है। तू बीच में नारद बना काय फुदक रहा, बंदर का चेहरा लिए? अरे जिसका विश्व है, संसार है, उसी की तो विश्व मोहिनी होगी, सारे संसार की लीलाएं होगी, बीच में तू कौन है? अपना रूप ले और चल, नहीं तो बंदर बना नाचता रहेगा जैसे नारद नाचे थे। कहानी तो आप ही की है श्रीमान। ताजुब है कि हम फिर भी नहीं जागते। कि यहां हम कुछ रोगों से मुक्त होने आए थे, कुछ तप और साधना के लिए आए थे, कुछ सोम ज्योतियों को पाने आए थे, क्योंकि लौट निजत्व को पाना है, वापिस अपने धाम जाना है। वेद ने कहा कि यहां कुछ भी तेरा नहीं है, ये भी अस्पताल है, और अस्पताल मरीज का घर नहीं होती है। और हम सब इतने पागल हो गए हैं कि यही परम लक्ष्य हमारा हमेशा उड़ जाता है, माला फेर रहे, भजन गा रहे, हाँ सत्संग कर रहे, पूछो क्या कर रहे हो तुम? यदि उद्देश्य ही तुम्हारा खो गया है, तड़प ही जाती रही, मंजिल पर पहुंचने का इच्छा ही ना रही, तो तो तुमने आगे वेद क्या सुना? वेद ने कहा, और इसीलिए सारी कथाओं में, महाभारत में भी दिखा रहा हूं, रामायण में भी दिखा रहा हूं, कि भगवान को भी जब श्राप लगा तभी उन्होंने लीला अवतार धारण किया। काल को जब श्राप लगा तो वो क्या बना? धृतराष्ट्र बना। हा? यम को जब अभिशप्त हुआ तो यमराज विदुर बना। सभी अभिशप्त होकर आ रहे हैं, अच्छे भी और बुरे भी। तो जाहिर है कि मनुष्य की योनि अस्पताल के क्षण है। असुर अपनी रोग मुक्ति के लिए आ रहा है और देवत्व उस अभिशाप रूपी रोग से मुक्त होकर पुनः अपने घर लौटना चाहता है। हाँ, तो ये तो ट्रांजिट कैंप है, इसको तुमने परमानेंट कैसे मान लिया? बोलो। हाँ, उस मंजिल को लेकर के ही आज की भी वेद की ऋचा है। खोल ले आज की ऋचा। अभी यज्ञम गृणेहिनो ग्लाओ नेष्ठा पिबृतुना। आप लोगों ने ब्लैक बोर्ड से ली है ऋचा। त्वम ही रत्नधा असी। मधुछंदा कह रहे हैं, ये गुरुकुल में हम छात्रों को जीवन के रहस्य पढ़ा रहे हैं, जिसे आज भी आप पढ़ के भूलना चाहते हैं, याद नहीं रखना चाहते हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि स्वामी जी घर गृहस्थी जो करनी होती है, अब तो अस्पताल ही हमारा घर है, और भूल गए कि यहां कोई तनख्वाह नहीं मिलती, उल्टा परमेश्वर को उम्र के रूप में तनख्वाह फीस देनी पड़ती है, और जहां वो उम्र की फीस बंद कर देता है तो तुम अस्पताल से मार के लात भगा दिए जाते हो, फिर इसमें नहीं रह सकते हो। अरे भाई, अस्पताल में स्टाफ को तनख्वाह मिलती है, आपको तो फीस देनी पड़ती है। श्रीमान, भूल जाते हैं हम कि ये अस्पताल थी रोग मुक्ति के लिए आए थे, लेकिन हम तो रोगों को बढ़ाने के लिए पूजा पाठ करते हैं। भगवान ये और कर देना, एक मकान और बन जाए, जरा और थोड़ा सा फंस जाओ, क्या बात है। हाँ? कहा अभी यज्ञम गृणीहिनो, हम सबको चाहिए कि सदा आत्मा रूपी यज्ञ के सम्मुख रहें, जो सीधा भाष्य है इसका, और उसी में अपने आप को अर्पित करते रहें, उसी में स्वयं को व्याप्त करते चलें। वो यज्ञ जो आत्मा होकर हमारे अंतर में प्रज्वलित है, ग्नावो, ग्नावो कहते हैं कि उसी में यज्ञ होकर उत्पत्ति है ना, जैसे परागण होता है ऋतुकाल में, जब पराग लेकर के उड़ता है, हवा वायु लेके जाता है, तो परागण होता है, उसका सिंचन होता है, जिससे नई सृष्टि, नए बीज, नए फल, नए फूल लगते हैं, है ना। तो ग्नावो शब्द का अर्थ है कि एक नई सृष्टि का मिलकर आगाज करना, उत्पन्न करना, उत्पत्ति के लिए तैयार होना, है ना। इसमें नई सृष्टि के लिए संभोग को भी आप ले सकते हैं, जैसे पति पत्नी एक नई संतान के लिए यज्ञ करते हैं, तो उसी प्रकार वो ईश्वर आत्मा में यज्ञ करके जो सृष्टि को उत्पन्न कर रहा है। ग्नाऊ माने दंपति भी होता है, और यहां आत्मा ही यज्ञ का अधिष्ठित देव है, और ब्रह्म ज्वाला यज्ञ की ज्वाला है, तो यहां ये दाम्पत्य है। तो कहा अभी यज्ञम गृणीहिनो, वो यज्ञ जिससे सचराचर उत्पन्न हो रहा है उसी में अपने आप को समाये रहे। ये ग्नावा शब्द जो है ये आदि वैदिक है, ये पाणिनी संस्कृत में कहीं नहीं मिलेगा, ये आपको वर्तमान संस्कृत का शब्द नहीं है। ग्नावो अर्थात किसी उत्पत्ति को धारण करने का उपक्रम करना, जुड़ना और एक नई सृष्टि को आवाज देना, अपने ही जैसे किसी नए रूप को प्रकट करना, इसको कहते हैं ग्नावा। नो ना माने हमको, अभी माने सम्मुख होना, व्याप्त होना, उसमें डूबे रहना। यज्ञ, यज्ञ आत्मा, क्योंकि यज्ञ मूलतः वहां वही है जो सृष्टि करने में सक्षम है, तो आत्मा ही यज्ञ है। ब्रह्म ज्वाला ही यज्ञाग्नि है, तन सानिग्री है और जीव होकर हम सब यजमान हैं। ये भाव तो हमको भूल गया, हम खाली बाहर का ही गाते हुए रह गए, हमने समझा यही सब कुछ है। वो यज्ञ हम पढ़ाते हैं बच्चों को, उस सृष्टि यज्ञ को पढ़ाने के लिए जिसके द्वारा हम सब प्रकट होते हैं, ये सचराचर ग्रह और नक्षत्र उत्पन्न होते हैं। वो यज्ञ हम सब में प्रज्वलित है और जब जब ये अग्नि प्रज्वलित नहीं होती है, शांत हो जाती है, हम सब मर जाते हैं। तो कहा अभी यज्ञम गृणीय हीनो ज्ञावो नेष्ठः पिबरितुना। हरि नारायण हरि। तो आप देख रहे हैं ये ऋचा भी हमें उसी दिशा की ओर ले जा रही है कि यहां आसक्त नहीं होना है हमें, यहां भटकना नहीं है हमें, हमें उसी आत्मा रूपी यज्ञ में उसी ने अपने आप को डुबाए रहना है। अभी यज्ञम गृणी ही, उसी यज्ञ से अलग नहीं हटना है। देखिए ना, ये बिजलियां जल रही हैं, पंखे नाच रहे हैं, अगर बिजली से कट जाए तो क्या होगा, जलेगी। तो कहा आज भी आत्मा की ही ज्योतियों से तू जल रहा, तू बोल रहा, तू सुन रहा, तू चल रहा, तो जिसके कारण तू है उसमें सदा समाये रहना। और हमारा दुस्साहस तो देखो, हम विषयों में समाये हैं, हम आसक्ति में समाये हैं, हम लोभ मोह में समाये हैं, हम हर गलत बात में समाये हैं, हम अपने क्षणों का सम्मान नहीं कर रहे हैं। हमारे पास पैसे का सम्मान है, तथाकथित पद का सम्मान है, हाँ, वो जो हमारा नहीं है उसके प्रति भी हमारा सम्मान हो सकता है। ये शरीर मेरा नहीं है, इसके रूप का सम्मान है, लेकिन नहीं सम्मान है तो इस यज्ञ का ध्यान भी नहीं, सम्मान की तो बात दूर है। तो कहा अभी यज्ञम गृणी हीनो, कि वे बालक जो इस यज्ञ का मैं अपने आप को व्याप्त नहीं रख पाते हैं, भूल जाते हैं, वे इष्ट से रहित हो जाते हैं। वैसे नेष्ठी शब्द है ये, नेष्ठा सर्ग लगा है, सर्ग हटाएंगे तो नेष्ठी हो जाएगा, आधी री इसमें लग जाएगी। नेष्ठी का अर्थ होता है सोम याग के, ज्योतियों के यज्ञ के 16 याजक अथवा पूर्ण अवतार के 16 अंश। एक अंश भी कम नहीं है, होगा तो हम जा नहीं पाएंगे। जब हम कहते हैं कि 16 अंश अवतार है, इसका अर्थ यह है कि तुझे इसमें पूर्ण रूप में ढलना है, तभी तुझे वापस क्षीर सागर जाने को मिलेगा। ये 16 अंश है भगवान का अवतार, और मुझे 16 अंश होना है, जिसके बिना मेरा भी उद्धार नहीं है। एक बात है जो यहां इस ऋचा में अचानक आपके सामने आई कि भगवान हम गा रहे हैं 16 अंश अवतार है, तो बोला इसमें तेरा क्या उद्धार है, अरे तू कब होगा, अपनी बात कर। मुझे वो पूरे करने हैं इस यज्ञ में, उस पूर्ण पुरुष के साथ अद्वैत करके उस पूर्ण पुरुष रूप को धारण करना है, तभी तो मुझे इन सोम ज्योतियों में प्रवेश करते हुए मुझको वापस मेरा लोक मिलेगा। हमें कोई भगवान पुजाने का लोभ नहीं है आपसे, क्योंकि सनातन धर्म ईश्वर पुजाने में कोई विश्वास नहीं करता। यह हमने आरंभ में ही आपको बताया था कि सनातन धर्म सबको पूर्ण रूपेण पूर्ण परमेश्वर बनाने में विश्वास करता है। बाकी जगह यह है कि आप भेड़ बकरिया हो और गुरु गरड़िया है, लेकिन सनातन धर्म ने कहा कि नहीं, तू ही पूर्ण है और तुझे पूर्ण होकर दिखाना है। अपनी अपूर्णताओं का परित्याग करके ज्ञावो नेष्ठी, उसी में इस यज्ञ में उत्पत्ति करके पुनः अपने आप को अर्पित करके यज्ञ होकर तुझे नूतन जन्म को धारण करना है, फिर से उत्पन्न होना है, उस ज्योतिर्मय स्वरूप को पाना है। ज्ञावो नेष्ठा नेष्ठा पिबृतुना, और आत्मा के रस को पीते हुए आत्म ज्योतियों में पलना है, ज्योतियों के रस का ही तुझे पान करना है। भोजन तो शरीर को चाहिए, जीव तो ज्योतियों में ही पलेगा, और जीव क्योंकि देवत्व का अंश है, और देवताओं का भोजन प्रिय रस क्या है, सोम, सोम माने ज्योतियां, न कि शराब। जो आधुनिक भाष्यकारों ने पता नहीं कहां से वो सिर फिरे काम कर दिए, सोम माने चंद्रमा होता है, और चंद्रमा से निकलती स्निग्ध किरणों को भी हम क्या कहते हैं, सोम। और यज्ञ की ज्वालाओं से जो सोम ज्योतियां जो सृष्टि करने में सक्षम ज्योतियां हैं ये प्रकट होती हैं, तो इन्हें ही हम कहते हैं नृ सोम। नृ माने उत्पत्ति को देने वाली ब्रह्म ज्वालाओं का सोम ज्योतियां। तो कहा अभी यज्ञम गृणी हीनो ग्नावो नेष्ठी ऋतुना तुम ही रत्नधासी, कि तू ही है संपूर्ण रत्नों को धारण करने वाला, अर्थात 16 अंशों को प्राप्त होने वाला। एक बात बताओ, क्या बेटा बाप की जगह नहीं लेता? क्या पुत्र पिता का स्थान नहीं पाता, उसका रूप और सारे गुण नहीं लेता? और तुम्हारा पिता कौन है? परमेश्वर है, आत्मा है, वो पूर्ण 16 अंश है, तो क्या तुम घट अंश के होगे? और यदि हो तो स्पष्ट है कि तुम अपने पिता के प्रति ईमानदार नहीं हो, तो हमारी कमजोरी है। हाँ, कि मुझे भी तो होना है, क्योंकि 5वें सूक्त में प्रथम ऋषि में आरंभ में ही हमने कहा आत्वेता निषिदत इंद्र अभि प्रगायत सखाया स्तोम वासा। आत्वेता आकर, तवेत माने शीघ्रता से, निषिदत माने बैठ गया जो, आत्वेता निषिदत आकर शीघ्रता से बैठ गया है जो, इंद्रम अभि अपनी ही ब्रह्म ज्वालाओं के सम्मुख निषिदत बैठा है जो, प्रगायत यज्ञ होने के लिए, यज्ञ से रूप पाने के लिए, सखाया स्तोम वाहसा, और जो सखा भाव में, आत्म भाव में, मित्र भाव में बैठा बैठ गया है, और संपूर्ण यज्ञों को धारण करने वाले स्तोम वाहसा, संपूर्ण सृष्टियों को धारण करने वाले आत्मा अर्थात घटघटवासी श्री कृष्ण के सम्मुख बैठ गया है। और हम कहां बैठे? विषयों में, वासनाओं में, बैंकों में, फलानी जगह नहीं बैठे हैं, तो अपने सत्य के सम्मुख ही नहीं है। बोला वहां कहां बैठा है, वो स्थान कैसा है? तो कहा पुरुतमम पुरुणाम ईशानम वार्याणाम इंद्रम सोमे सचा सुते। पुरुतमम कहां बैठा है वो? पुर उत्तमम लोकों में भी सर्वोत्तम लोक में बैठा है, इस देह लोक में बैठा है, शरीर में बैठा है। अपने को पहचानो, कहां बैठा है? पुर उत्तमम, पुर उत्तमम लोकों में भी सर्वोत्तम लोक अर्थात देह लोक में बैठा है। दुर्लभ है ये मानवता में पाना, एक ऐसा क्षण मिला है तुम्हें कि जहां तुम पूर्ण 16 अंश अवतार लेकर के, पूर्ण रूप लेकर के तुम वापस अपने स्थान को लौट जाओ, और चाहो तो 84 लाख योनियों, निम्न पतित योनियों में जितने 84 लाख बार जाओ, जाना चाहो, भटक जाओ। ये आप पर है, जैसे आप चाहो वैसे अपने आप को ढाल लो। पूर्णाम ईशानम, और लोकों में भी कैसा लोक है ये शरीर लोक तुम्हारा, कहा पूर्णाम लोकों में भी ईशानम महासूर्य लोक है, क्योंकि स्वयं परमेश्वर आत्मा होकर बैठा है जो सहस्त्रों सूर्यों को तेज देता है। आज उस महासूर्य के साथ रे जीव तू बैठा है, रोशनी भीतर है और चिराग बाहर खोजता है। पूर्णाम ईशानम, इस महानतम लोक में बैठे, यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग, नो दाई सेल्फ सेज वेदास, एंड यू आर क्रिमिनली वेस्टिंग द मोस्ट वैल्यूएबल मोमेंट्स ऑफ योर लाइफ, दैट टू अननेसेसरीली। एक धन्ना सेठ को उठा ले गए थे माफिया, 50 करोड़ रुपए दे के छोड़ा, हाल ही की बात है। तो रोने लगा, स्वामी जी मेरी तो 50 साल की कमाई ले गए। मैंने कहा तेरे पे तो 100-125 और भी है करोड़। बोले सो तो खैर होता ही है। तो मैंने कहा ऐसा करना, 50 करोड़ किसी को दे के 50 साल उम्र के ले आ। बोला ये कैसे हो सकता है, मैं 5 साल भी मिलते हैं क्या? बोले वो भी नहीं मिलते। तो मैं फिर सारे ही घाटे में गया। अरे तुम कमा रहे हो, तुम कमा रहे हो, क्यों रुक गए हो तुम? क्या एक सांस एक क्षण जीवन का तुम बनाना सीख पाए हो? और अब मनुष्य बन के नहीं जानोगे तो क्या पशु योनियों में पड़ोगे अपने को, कब जानोगे तुम? पुरुतमम पुरुणाम ईशानम वार्याणाम इंद्रम सोमे सचाशते, कि लोकों में भी सर्वोत्तम लोक है ये शरीर लोक, ये मनुष्य की योनि तेरी। पुरुणाम ईशानम, और ज्योति लोकों में भी महासूर्य लोक है, क्योंकि परमेश्वर स्वयं सूरज बन के बैठा है। वार्याणाम, तेरा वरण करने आया है, तुझे फिर 16 अंश बना वापस ले जाने आया। तुम दूसरों से झूठ और कपट नहीं कर रहे हो, तुम इन अंशों को गवा रहे हो। क्या इससे है, वो नहीं जमता है, फलाना है, अरे क्या कर रहे हो भाई? दिन दिन जा रहा है, क्षण क्षण बीत रहा है। पुरुतमम पुरुणाम ईशानम वार्याणाम, और वो तेरा वरण करने बैठा है और तू विषयों का वरण करता है, तुझे फुर्सत नहीं। और तेरा वरण करके वो क्या करने वाला है, इंद्रम सोमे, ब्रह्म अग्नियों के सोम ज्योतियों से सचा संयुक्त करके सुते तुझे नया जन्म देने वाला है, तुझे देवत्व में उठाने वाला है। वो मधुछंदा और ये हमारे मेधातिथि कर्ण ऋषि, बात तो भीतर की ही करेगा, सत्य तो एक ही है ना, एक ही सत्य है जिसे हर ऋषि अपने अपने ढंग से कह रहा है। बात एक ही है, मेरा मुझसे जुड़ना, मेरा अपने स्वरूप को पाना। तो कहा अभी यज्ञम गृणीहीनो, सदा आत्मा को सामने रख, गृणी हीनो, और उसी में ही अपने आप को व्याप्त करता जा, डुबाता जा, यज्ञ होता चल, ग्रावो उसी में फिर उत्पन्न होता चल, नेष्ठी पे ऋतुना। इसी को पूर्व के ऋषि ने और स्पष्ट किया है ना, हाँ उस मधुछंदा में आया है कि इंद्रेण संग ही द्रक्ष से इंद्रेण संग ही द्रक्ष से संजग मानो अभिषा मंदु समान वर्चस। इंद्रेण संग ही द्रक्ष से, ब्रह्म ज्वालाओं के सामने संग माने जुड़ करके साथ साथ द्रक्ष से निचुड़ जाते हैं जब कौन जीव यजमान आत्मा आचार्य और प्राण उपाचार्य ये सारे के सारे निचुड़ जाते हैं संजग मानो यजमान के सहित सामग्रियों को लेकर के जब यज्ञ की अग्नियों में ही ये सब व्याप्त हो जाते हैं अभिभूषा तब जैसे सीपी से मोती प्रकट होता है वैसे ही इस यज्ञ से एक नूतन सृष्टि होती है 16 अंश पूर्ण मंदु समान वर्चसा मानव मात्र को आनंदित करने वाला वो देवत्व प्रकट होता है 16 अंश पूर्ण अवतार प्रकट होता है मंदु समान वर्चसा जो मानव मात्र का अर्चनीय है वो रूप तुम पाते और तस्मयी इंद्राय गायत उसी के गीत यज्ञ की ज्वालाएं गाती हैं वही उनके हाँ लपटों का नायक होता है। हमें भीतर जाने की सुधि नहीं है, करोड़ों का रत्न है, असंख्यों जन्मों का ज्ञान है मेरे पास, संपूर्ण सृष्टियों यदि जुड़ जाऊं अपने ही उस अंतर के हाँ उस रत्नागार से आत्मा से तो तुम ही रत्नधा असी, तुम्हारे पास सचराचर के सारे ऐश्वर्य हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो तुझे भी प्राप्त नहीं है। जो भगवान गीता में कह रहे हैं वो अपने लिए नहीं तेरे लिए भी कह रहे हैं कि अर्जुन इस सचराचर में ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे अप्राप्य है, अर्थात जो मुझे प्राप्त नहीं हुआ और जिसे मैं पाना चाहता हूं। उसी प्रकार इस सृष्टि में ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हें प्राप्त नहीं है। यदि तुम वहां पहुंच जाओ अपने रूप को पालो, और आज छोटी छोटी चीजों के लिए इस विषयांत जगत में तुम हर एक से उलझते हो, ईर्ष्या द्वेष करते हो, लोभ मोह करते हो, महाभारत महाकाव्य में भी इन्हीं पात्रों को लेकर चल रहे हैं हमारी कथा। महाभारत में हाँ अर्जुन के देवलोक तक रुकी है, थोड़ा आगे बढ़ाएं उसको। हाँ तो जब उत्तंग ऋषि से इंद्र ने बताया कि अर्जुन को अभी देवलोक रुकना होगा, क्यों कि निवात कवच नाम के असुर हैं। असुरों का नाम क्या है? निवात कवच, जो अति बलशाली हैं और उन्हें अर्जुन ही मार सकता है। वे पाताल में छिपे रहते हैं, उन्हें या तो परमेश्वर श्री कृष्ण स्वयं मार सकते हैं अथवा अर्जुन के द्वारा ही मारे जा सकते हैं, और कोई देवता भी उनके द्वारा मारा नहीं जाता है। और ये जो निवात कवच हैं ये देवत्व को भी मार सकने में समर्थ है। पहले निवात कवच का अर्थ कर ले क्या? हाँ भाई, शब्दों के अर्थ नहीं होंगे तो मजा क्या आएगा। हाँ पता कैसे चलेगा कि इस कथा में मेरा पात्र कौन सा, मैं क्या हूं? निवात, हाँ, कि जहां वायु भी ना जा सके, जहां वायु भी अवरुद्ध हो जाए उसे निवात कहते हैं। जहां प्राण वायु का भी प्रवेश संभव ना हो, ऐसे कवच में जो बैठा हुआ है उसे अर्जुन ही मार सकता है। वैसे थोड़ा सा संयोग भी दिखला दें आपको, निवास कवच जो है वो वायु है जो देह में शून्य है, जो अवरुद्ध हो जाता है, जिसे आप हार्ट अटैक कह सकते हैं, और आयुर्वेद वाले अर्जुन से ही आपके हार्ट का इलाज करते हैं, अर्जुन वृक्ष से। एक संयोग ही समझ लीजिए आप इसे। ऐसे ही ये बाहर ये मुचकुंद का पेड़ खड़ा है, ये मुचकुंद ऋषि थे जिन्होंने काल यवन को मारा था, भस्म कर दिया था। और काला ज्वर का यदि कोई ट्रीटमेंट है एंटीमनी के अलावा तो वो मुचकुंद है आज भी आयुर्वेद में ऋषि खड़े हैं वहां भी एक संयोग बता रहे उन पेड़ों के भी नाम यथा है। मुचकुंद ऋषि जो थे उन्होंने काल यवन को मार दिया था और कालाजार एक डिजीज है ना, उसका जो पैरासाइट है वो है लैशमीनिया डोनोवानी, जिसको मारा नहीं जा सकता आसानी से, तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट में हम उसे एंटीमनी इंजेक्ट करते हैं, इट्स अ वेरी कॉस्टली अफेयर। लेकिन ये जो मुचकुंद पेड़ है इसके जो फूलों का रस है इसका निरंतर पान करने से काला ज्वर को सदा के लिए शमन किया जा सकता है, उस वायरस से पैरासाइट से बच सकते हैं और ठीक क्योरेबल है ये, पुराने ज़माने में इसी का इलाज होता था। तो काल यमन को मुचकुंद ऋषि ने आँखों से देखा तो वो भस्म हो गया, और यहाँ पर भी पेड़ की आँखें फूली तो होते हैं, ये भी काला ज्वर को मारते हैं। इसके अलावा जैसे हीट स्ट्रोक है या सनशाइन है, मतलब लू लग गई आपको, बहुत तेज बुखार आ रहा है, अगर मुचकुंद के फूलों का रस निचोड़ करके हम आपको पिला दें और सूखे फूलों का लेप कर दें तो 104 डिग्री बुखार भी एक घंटे में नॉर्मल आ जाता है। ये इस मुचकुंद ऋषि की, इस पेड़ की विशेषता है। हाँ, अब आप चाहें तो इसे संयोग मान लें अथवा रहस्य मान लें, जैसे जैसे है ना। तो निवास कवच, जहां मेरा मन विषया सख्त होकर के सब कुछ भूल करके एक ही विषय में जाके जड़ हो जाए, कि भले जीवन चला जाए लेकिन आज ये तो करके रहना है, ये भी तो एक निवास कवच अवस्था है मेरी। क्या हम कमिटेड टू इट, विषयासक्ता के लिए अंतिम रूप से कमिट हो जाना, बदले के लिए अंतिम रूप से, है ना, कि सांस रुक जाए जहां मेरी, कि ये तो मुझे करके ही गुजरना है। और ये निवात कवच ही तो है जो रोज मेरे देवत्व को मार डालते हैं, अगर ये न मारते होते तो आज हम लोग इतने मैले और भटकते हुए क्यों होते, क्या आज हम अपने जीवन के क्षणों को सार्थक करके जी ना पा रहे होते। क्षण क्षण पूजा करी देवत्व उपजा, लेकिन इस देवत्व को मेरी विषांतता ने निवास कवच बन करके, क्योंकि मैंने किसी विषय को नहीं मारा है, सारे सत्संग के बाद भी सत्संग को मारा है, विषय नहीं छोड़े हैं। पूछ लो अपने आप से, ईमानदारी से, तो कहा अर्जुन कौन है, हम सब क्या हैं, 10 इंद्रियों के अर्जुन से अर्जित ये जीव क्या है, कि अर्जुन जब तक निवात कवच को नहीं मारेगा वो महाभारत जिंदगी के लड़ भी तो नहीं पाएगा। तो इंद्र ने कहा इसे हम फिर वापस कैसे भेजेंगे, अधूरा नहीं भेज सकते ना, उसे मारना होगा। आज सारा सत्संग तुम्हारा मर जाता है आसन से बाहर जाते ही, देवत्व मर जाता है और निवात कवच मार जाते हैं उसको तुम्हारे। आज भी तुम विषयों को कवच दिए हुए हो, तुम मौत को कवच दिए हुए, तुम गंदी मनोवृत्तियों को कवच दिए हुए हो, झूठ के, कुतर्कों के, मन चाहे रंग दे ढके हुए हो, ये ना जाए। निवात कवच जिए मेरे जीवन में और ये अदृश्य होकर मेरे शरीर पाताल में, मन के पातालों में, गहराइयों में बैठे हुए हैं, जब तक मैं इन्हें मारूंगा नहीं मेरा प्रैक्टिकल लाइफ में सत्यनिष्ठ होकर जीना असंभव है, महाभारत लड़ूंगा कैसे। आज भी अपनों के लिए मैं झूठ बोल सकता हूं, सारे सत्संग को गोली मार दूंगा, मन की हर साधना को छोड़ दूंगा, अपनी हर साधक मनोवृत्ति को झूठ में ढक लूंगा मैं, और बचाऊंगा किसको? निवात का बच को। जो निवात है कि जहां वायु शून्य है, जहां घुटन है मेरी, मैं अपने उस घुटन को भी कवच में रख करके बचाना चाहूंगा। इसीलिए तो तमाम उम्र सत्संग में बीती, देवत्व मरता रहा, निवात कवच लेते रहे, मजबूत होते रहे, और अंत में ये निवात ही मुझे 84 लाख योनियां भटकाने पाताल में ले गए। तो कहा कि जब तक निवात कवच नहीं मारे जाते अर्जुन के द्वारा, अर्जुन को हम पांडवों के पास लौटाएंगे नहीं, क्योंकि ये निर्णायक बुद्धि है, इसके निर्णयों को हमें स्पष्ट करना है, तभी तो हम लौटाएंगे इसे। इसलिए कहते हैं कि सत्संग में सदा बसे रहो, जब तक निवास कवच मार ना पाओ जिंदगी के, यही हम नहीं कर पाते। वो सब जो मेरे मृत्यु का कारण है, मैं किसके द्वारा मारा जाता हूं? पड़ोसियों की चिंता में मरता या मैं मेरों की चिंता में मरता हूं, बोलो? तो निवात मेरे भीतर है, और झगड़ा पड़ोसी से क्यों भाई? बड़ा भारी भूकंप आया, 1 लाख लोग दब के मर गए, अभी आए ना। क्या आप में से किसी को सदमा लगा था अखबार पढ़ के? अगर उसमें एक आपका होता, बहुत सगा, तो आपकी वायु रुक जाती ना, निवात कवच हो जाता। हाँ, फिर डॉक्टर को बुलाते टीका लगाने के लिए, बेहोश पड़ा है। तो थे तो सब एक जैसे, उस एक के लिए मुझे सदमा क्यों लगा? तो वो जो मेरा निवात है, जो असत्य है, है नहीं मेरा वो, क्योंकि विश्व किसका बोले? विश्व मोहिनी किसकी बोले? जिसका विश्व है। तू तो संसार आज भी नारायण का है। मैं खाली इस अस्पताल में कुछ रोग मुक्ति के लिए आया था, और मैं नई बीमारियां लिए बैठा हूं। मुझे स्थिति प्रज्ञ होकर सबके साथ पूरी ईमानदारी से जीना था। देखिए, स्थिति प्रज्ञ क्या होता है और आसक्त क्या होता है, थोड़ा इसको यहां स्पष्ट कर लें, तो फिर हम आपको आज एक अच्छी सी कथा सुनाते हैं, क्योंकि महाभारत में आगे जो कहानी आ रही है वो नल दमयंती की है ना, बहुत पुरानी कथा है, लेकिन अब क्योंकि महाभारत आपने कहा है पढ़ाना पड़ेगा, तो संक्षेप में इसी कथा तो सुनाएंगे। तो आप बैंक में काम करते हैं, आप दफ्तर में काम करते हैं, करते हैं आप लोग। अब बैंक की रकम दब रही है, कोई पार्टी डूब रही है, तो मैनेजर है जो भी है, वो कोशिश करेंगे निकालने की कि पार्टी के डूबने से पहले बैंक अपने फाइनेंसेस वापस कर ले। नहीं कर पाएंगे तो क्या मैनेजर को हार्ट अटैक होगा? वो पूरी ईमानदारी से काम कर रहा है, वो क्या कर रहा है? वो स्थिति प्रज्ञ होकर अपनी ड्यूटी दे रहा। लेकिन यही मान लो वो बैंक का पैसा ना होता, उसका अपना पैसा होता, तो अनासक्त धर्म में उसे कोई सदमा नहीं था, आसक्त धर्म में रकम थोड़े ना दब रही थी, उसके प्राण दब गए थे। ये दोनों का भेद है। क्या वो बैंक में अपने बैंक में कि में जो उसने लोन्स बांट रखे हैं, उन लायबिलिटीज को लौटाने के लिए वो प्राणपण से लगा नहीं है, पूरी मेहनत कर रहा है कि जैसे भी हो बैंक अपना पैसा तो रिकवर कर ले, क्योंकि इंडस्ट्री तो फेल हो रही है। इज डूइंग इट्स ड्यूटी बट इन ए डिस्पैशनेट मैनर, स्थिति प्रज्ञ हो के पूरी ईमानदारी से कर रहा है। आसक्त होता तो ये इतनी ईमानदारी से कर भी नहीं पाता, क्योंकि सुनते कि इंडस्ट्री फेल हो रही है और रकम तेरी लगी है, तो पहले लेट गया ना होता बिस्तर पे, ड्यूटी कौन सुसरा करता? तो आसक्त व्यक्ति का कर्म भी खोटा होता है। वो महा झूठा होता है। और फिर भी निवात कवच जो आसक्त भाव है मेरे, वो मुझे छोड़ते नहीं, उनको मैं कवच दिए बैठा हूं। जितनी अच्छी ड्यूटी उसने मैनेजर होकर के अपनी रिकवरी के लिए, हाँ, जगह जगह उनकी प्रॉपर्टीज की, उनके पार्टनर्स की बिल्डिंग्स वगैरह को भी सबको इमीडिएटली लीगल एक्शन लेकर के सबको, हाँ, उसने जब्त कर करा लिया, कोर्ट में अटैच करा दिया कि जिससे उसकी रिकवरी हो सके। लेकिन अगर उसका अपना पैसा होता, वो तो बिस्तर पे पड़ा होता, तो रिकवरी में कौन जाता। तो आसक्त व्यक्ति का कर्म भी खोटा है और अनासक्त व्यक्ति का कर्म ही धर्म है। और हम अधर्म को अपना धर्म बताते हैं। स्वामी जी ड्यूटी दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं आप। आप जहां नौकरी में थे, अगर वहां आप ईमानदारी से ड्यूटी दे रहे थे, तो वो आपका निष्काम कर्म था, लेकिन मैं और मेरों के लिए आपका नितांत निंदनीय आसक्त धर्म था, आप पाप कर रहे थे। ये भेद है दोनों में। प्रैक्टिकली देखो इसको, व्यवहारिक रूप में देखो कि सारी ड्यूटी दिन रात लगा वो, सारी भाग दौड़ करी कि बैंक के हैवी लोन्स है, जितना भी हो रिकवर कर लो। ही डिड इट एंड ही डिड इट वेरी ऑनेस्टली। और ये उसका सारा कर्म धर्म था और ये अनासक्त भाव था। अगर रकम डूब भी जाती तो उसे सदमा नहीं था। मन में थोड़ा उसको दुख होता कि भाई रकम दब गई, वो एक अलग बात है, लेकिन वो फेंट नहीं होता, वो निवात कवच नहीं उसको पकड़ लेता। लेकिन तुमने निवात कवच ही जिंदगी में पाले हैं। और जो आसक्त धर्म वाला है वो कभी भी ईमानदार नहीं हो सकता, वो सदा बेईमान रहेगा। जो अनासक्त धर्म वाला है, वो उसका हर कर्म धर्म, ड्यूटी, जॉब, सर्विस भी तपस्या से कम नहीं होगी। यही निष्काम कर्म योग है श्रीमद् भगवद गीता का। यू आर प्रैक्टिकली आप रोज कर रहे हैं और फिर भी आप नहीं जानते कि कहां आप सही कर रहे हैं और कहां आप गलत कर रहे हैं। यही निवात कवच असुरत्व को मारने की बात है। और ये असुरत्व, आसक्त भाव का असुरत्व, आसक्तियों को ही मैं जीवित रखना चाहता हूं, उन्हीं को मैं बड़ा पाल पोस के मजबूत करना चाहता हूं, और ये आसक्तियां ही मेरी मृत्यु का कारण है। कहा कि अर्जुन जब तक इनको मार करके ना सीखे, तब तक इसे हम देवलोक से वापस, अर्थात सत्संग से वापस नहीं भेज सकते। पहले ये मारना सीखे तो, मार के दिखाए तो, क्योंकि जिसने विषय न मारे, अगर वो सत्संग से उठा भी तो सत्संग ही मरेगा, विषय थोड़े ना। बोलो, समझ में आ रहा था? और क्या हम सब की जिंदगी में विषय ही जिए हैं? सत्संग तो हर दिन मरा है, आश्रम का गेट ही पकड़ा उसने, फिर तो गए। फिर मेरे कुतर्क है, मेरी बातें हैं। मैं दिन कहूं तो दिन है, मैं रात कहूं तो रात है, नहीं तो मैं प्रमाणित कर दूंगा कि ये रात है, फिर क्या है? यही निवात कवच है। महाभारत का एक एक पात्र मेरी कथा है। और इस महाकवि ने एक सत्य घटना को, एक युद्ध को जो हुआ आज से लगभग 6000 वर्ष पूर्व, 5000 कुछ वर्ष, उस सत्य घटना को ही उदाहरण में लेते हुए हर छात्र को उसके जीवन का एक महायुद्ध पढ़ा दिया। यह इस कवि का विलक्षण महाकाव्य है भगवान वेदव्यास का। न ऐसा कोई दूसरा हुआ है और न होगा। और राम की कथा को भी गुरुकुल शिक्षा में लाने वाले यही हैं। उनके लीला अवतार को, जो 10,00,000 वर्ष पूर्व की घटना है, उसको पुनः गुरुकुल शिक्षा में 6000 वर्ष पूर्व लाने वाले, जो उस कथा को लाने वाले हैं, वो वेद व्यास है। इसलिए वेदव्यास की हर कथा में राम की चर्चा है, लेकिन राम की कथा में कृष्ण का अथवा व्यास का कोई वर्णन नहीं मिलता है, क्योंकि इन्होंने ही उन कथाओं को भी, उन घटनाओं को भी, सत्य लीलाओं को सार्थक स्वरूप दिया कि जहां 10 इंद्रियों को रखने वाला, निग्रह करने वाला दशरथ है, तो 10 इंद्रियों को 10 मुंह बनाने वाला दशानन रावण है। मेरी ही मनोवृत्तियों को पात्रों के रूप में उन्होंने भगवान की लीला में दर्शाया। घटघट वासी अजर अमर अविनाशी आत्मा ही तो श्री राम है, और आज भी आत्मा हर जीव की जूठन को रक्त में बदलता है, शबरी के जूठे बीर खाता है। तो इस प्रकार इतिहास को भी शिक्षा का सार्थक अंग बनाने वाले ये महाकवि वेदव्यास ही हैं। तो यहां पर भी उन्होंने हमको जो निवात कवच दिए हैं, एक असुर है जो पाताल में रहते हैं, जो दिखते नहीं है, मेरे भीतर रहते हैं, जिन्हें ये अर्जुन बुद्धि भी नहीं मार सकता, जब तक ये इसको ना मारे देवलोक सुरक्षित नहीं है, अर्थात मेरी साधना, मेरे तप में कोई सुरक्षा नहीं है, सुरक्षित नहीं रह सकता। सबसे पहले संकल्पों के साथ निवात कवच को जब मारेगा अर्जुन, तो कहा तभी हम इसे पांडवों के पास लौटाएंगे, तब तक ये देवलोक में ही वास करेगा, अर्थात इसे सत्संग से बाहर मत जाने देना, नहीं तो फिर निवात कवच इसको पकड़ लेंगे और वो अमर हो जाएंगे। इसी के साथ जब पांडवों को लौट करके बताया लोमश ऋषि ने, तो वहां वृहदाश्व नाम के ऋषि आते हैं, और उस समय भीम युधिष्ठिर से उलझ रहे होते हैं कि आपने, आपके धर्म को हम क्या करें कि हमको यहां लाकर के पटक दिया। तो वृहदाश्व उनको बतलाते हैं, अक्सर आप लोग समझते हैं कि जुआ जो है वो शायद महाभारत में अच्छा माना गया है, नहीं, देखिए लीला ग्रंथों में या ऐसे महाकाव्यों में जहां हम एक सुंदर चरित्र बालक को दे रहे हैं, यदि हम बुराइयों को पहले पात्र बना के नहीं लाएंगे और उसका निराकरण करके नहीं दिखाएंगे, तो उसका जीवन पवित्र कैसे होगा। एक उदाहरण देते हैं कि आप ही के उत्तर प्रदेश में या विधानसभा में, शायद विधान परिषद में, एक विधायक महोदय ने रामचरितमानस को फाड़ के और पैरों के नीचे कुचला था कि तुलसी तो हमारा अपमान करता है और ये रामायण तो सबसे गंदी किताब है, और एक ही चौपाई को लेकर के उसने पैरों के नीचे वो किताब कुचली थी। अगर आपको याद ना हो, शूद्र गंवार ढोर गंवार, शूद्र गंवार ढोर गंवार, शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, इस बात को लेकर के उसने उस मानस को पैरों के नीचे कुचला था जिस मानस का महानायक निषाद राज को अपने सीने से लगा रहा, निषाद को, और जो गंवार भी है, नारी भी है, शूद्र भी है, उस शबरी के जूठे बेर खा रहा। मैं आपसे पूछता हूं, तुलसी कितना बड़ा अपराधी था, ये बता सकते हैं? ये चौपाई इस महाकाव्य में किसने गाई थी, कौन बोला था? सागर, जो खल नायक बना है, नायक का अवरोध है, बोलो बोलो। तो नायक से निराकरण होता है और खल नायक से जो खल संवाद है वो उभारे जाते हैं। यदि खल नायक और नायक दोनों एक जैसे संवाद बोलने लगे, उस फिल्म को आप में कोई देखने जाएगा, उस नाटक को कोई देखने जाएगा? भाई जब समस्या ही नहीं होगी तो नायक समाधान किसका करेगा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। कि अगर खलनायक से हम समाज के खलवाद उभारते हैं और नायक से उसका निराकरण कराते हैं, तो क्या उसके लिए तुलसी को प्रताड़ित किया जाना उचित है? मानस को फाड़ना उचित था? क्योंकि यह बात राम नहीं कह रहा, कौन कह रहा है? सागर कह रहा है। और वो सागर कह रहा है जो राम को राह नहीं दे रहा है, खलनायक बना है, अवरोध बना है, रावण के साथ दोस्ती नहीं बना। लेकिन आपने उस मानस को गालियां दी, तुलसी को गालियां दी। यदि ये समस्या ना होती तो मेरा नायक तुलसी का राम निराकरण क्या करता, बताओ? नहीं, खल नायक से खलवाद उभारेंगे, अगर रावण गलती ना करता तो राम की कथा कौन सुनता, बोलो? तो वहां आपने क्यों नहीं मानस पाड़ी? जो खल नायक है, जो बुराई करने वाले हैं, उनसे बुराई को उभारेंगे और नायक से उसका निराकरण करके समाज को एक सुंदर राह ही तो देंगे, जिसमें तुलसी ने कितना बड़ा अपराध कर दिया था, आप बता सकते हैं मुझको? क्योंकि तुलसी का नायक शबरी के झूठे बेर खा रहा है, सती अनुसुईया के चरणों में लौट रहा है, निषाद राजगु को सीने से लगा रहा है, तो क्या मानस को फाड़ा जाना चाहिए था? इसी प्रकार महाभारत में भी उस युग की जो सबसे बड़ी कुरीति है वो जुआ है, उसको उभार करके और उसके दुष्परिणाम ही तो महाभारत ने दिखाए हैं, ये दिखाने के लिए कि इससे सदा दूर रहो। लेकिन जुआ खाली चौसर का नहीं होता है, खाली ताश की गड्डी पे जुआ नहीं होता है, खाली लॉटरी जुआ नहीं है, घोड़े दौड़ा लेना भर ही जुआ नहीं है, तुम सब जुआड़ी हो और जिंदगी का जुआ खेलते हो। इस जुए का निराकरण महाभारत वहां तक करता है, ये करोगे तो ये, ऐसा करूंगा तो ये मिल जाएगा, तमाम उम्र जुआ खेला तुम सब ने और रहे फिर जुआड़ी के दुआड़ी, तभी तो निवात कवच तुम्हें ले गए, धर्म तुम्हारा सदा नष्ट होता रहा। खाली एक जुआ नहीं है महाभारत, तो हर स्तर के जुए को लेके चल रहा है। बृहदश वहां बैठे हैं और युधिष्ठिर को सब लोग कोस रहे हैं, तो बृहदश कहते हैं कि जुआ सबसे बुरी बात है, और तब वो कहते हैं कि मैं तुमको इस जुए के दुष्परिणाम की एक कथा सुनाता हूं। एक समय में निषद कुमार नल, निषद राज के युवराज थे, बहुत ही सुंदर थे, एक नहीं दो जुओं, कई जुओं की कथाएं हैं इसमें, कि जुआ तुमने खाली यही देख लिया कि हमने पत्तों से खेल लिया, ये जुआ है ना। You have been gambling throughout your life. You have been gambling your goodness. You have been gambling your puja, your bhakti for the sake of voices, material gains. You always live like a gambler and nothing else but a gambler. आपने उन gamblings को नहीं देखा क्या? आपने जुए में सत्य हारा, झूठ जीता, ईमानदारी हारी, कपट जीते आप, और तमाम उम्र आपने जुए खेले, जुआड़ी रहे और फिर भी न जान पाए कि इस जुआड़ खाने में जिंदगी 84 लाख जूनियों के भटकाव को जा रही है, क्योंकि जुए के फल से कोई जीत के नहीं आता, सब हार के ही आते हैं, और फिर भी आपकी जिंदगी एक जुआ रही है। आपने ईमानदारी को, सच को, यहां तक कि रिश्तों की मधुरता को का भी जुआ खेला है। कौन सा नाता है जो आपको प्यारा लगता है? हर कोई गढ़ता है, चाहे वो बाप बेटे का है, सास बहू का है, पिता पुत्र का है। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? अगर तुम जुआड़ी नहीं थे तो ये नाते तुम्हें गढ़े क्यों थे? क्योंकि हर जगह तुम जुएबाज हो गए थे। खाली वो एक जुआ नहीं, राजा नल की कथा में आते हैं। हाँ, कुछ आज करेंगे, कुछ अगली बार वहीं से कथा आगे ले लेंगे जहां तक चले। तो राजा नल है, अतिशय सुंदर है। एक बार राजा नल ने कि यहां बहुत से बहुत सुशील हैं, जनप्रिय हैं, भक्त है, तपस्वी है, तेजस्वी है, सत्यवादी है राजा नल भी। और ऐसे राजा नल, युवराज नल ने एक बार एक स्वर्ण हंस को देखा जो उसके महल के उद्यान में तैर रहा था। तो राजा नल ने उसे पकड़ लिया। तो वो स्वान हंस बोला कि राजन, मुझे पकड़ो मत, एक बहुत ही सुंदर कांति में ये एक ज्योति है, दमयंती, जिसे मैं देख के आ रहा हूं, और तुम्हारे साथ पत्नी के रूप में वही सज सकती है। तो नल ने उसे कहा कि क्या तुम उसको मेरे विषय में बतलाओगे? कहा, हाँ मैं बताऊंगा। और दोनों में मित्रता हो गई और वो स्वर्ण हंस उड़ करके कौंडिन्यपुर आया। कौंडिन्यपुर नरेश हैं, उनकी एक सुंदर कन्या है जिसका नाम दमयंती है। हाँ, बहुत ही ज्योतिमयी है। और ये राज परिवार भी बड़ा तपस्वी, यहाँ एक बात बताते हैं, कौंडिन्यपुर की ही रुक्मिणी भी है, वहीं की दमयंती है। हाँ, लगता है कौंडिन्यपुर से ही सारी सुंदरियाँ प्रकट होती रही हैं अतीत के युगों में। तो कहा, तो वो स्वान गया, हंस जाता है और जाकर के राजा नल के सौंदर्य की, यश और कीर्ति की बात अकेले में दमयंती को बतलाता है। तो दमयंती पूछती है कि राजा नल क्या कभी किसी के स्वयंवर में जाते हैं? तो कहा कि वो हर एक के स्वयंवर में नहीं जाते, लेकिन यदि तुम कहो तो मैं नल को मना सकता हूँ तुम्हारे लिए। और जो वो रूप का, गुण का वर्णन करता है वो हंस, तो जाने अनजाने ही वो मोहित हो जाती है राजा नल पर और नल दमयंती पर। और इस प्रकार जो हंस है वो दोनों के बीच में आदान प्रदान का माध्यम बनता है। और तब वो दमयंती उसे बतलाती है कि मेरे पिता स्वयंवर की घोषणा कर रहे हैं अमुक तिथि पर, इसलिए महाराज आप जरूर पधारे। तो नल भी चल देता है। और राजा नल जब, युवराज नल जब दमयंती के वरण के लिए आ रहे होते हैं, इस बीच में वो राजा भी हो जाते हैं, महाराज जो है उनके पिता जो हैं वो वनवासी हो जाते हैं, वनप्रस्थ धर्म को प्राप्त होते हैं। तो राजा नल जब आ रहे होते हैं तो दमयंती के सौंदर्य की कथा सुन करके इंद्र, अग्नि, वरुण और यम, यमराज भी, ये सब के सब चलते हैं कि हम भी स्वयंवर में जाएंगे। और वो तो देव दुर्लभ कन्या है, हो सकता है हम में से कोई उसका वरण करे। तो जब ये चारों वहां आते हैं तो राजा नल के वो देखते हैं, उसका सौंदर्य देखते हैं, तो वे चकित रह जाते हैं। और तब वो नल से कहते हैं कि तुम हमारे दूत बन करके जाओ और दमयंती को बताओ कि वो हम चारों में से किसी एक का वरण कर ले, परीक्षा लेते हैं उसकी। नल जो स्वयं दमयंती के अतिरिक्त और किसी को पाना ही नहीं चाहते हैं, उसकी ये चारों परीक्षा लेते हैं। राजा नल को वो भेजते हैं कि ये बहुत सत्यवादी हैं, देखें क्या करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं उस महल में प्रवेश कैसे कर पाऊंगा? तो उन्होंने कहा कि हमारी शक्ति से, हम जब चाहें हमारे में, हमारी कृपा से तुम्हें वहां कोई नहीं देखेगा और तुम सीधा दमयंती के शयन कक्ष में पहुंचाओगे। राजा नल उन देवताओं की कृपा से वहां जा पहुंचते हैं। अतीव सुंदरी है वो, उसके मनोहारी रूप में को देखते हैं तो ठगे से देखते रह जाते हैं। इस बीच में वो भी सचेत होती है, इनको देखती है तो पहचान लेती है। उसने कहा, महाराज आप और कोई नहीं हो सकते, आप जरूर नल हैं। तो कहा, हाँ दमयंती मैं ही वो नल हूँ। कहने लगी कि स्वर्ण हंस ने जो आपके रूप की वर्णना की थी, आप तो उससे भी बहुत अधिक हैं। कहा, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, परंतु सुनो, इस समय मैं एक दूत बन के आया हूं। तुम अतीव सुंदरी हो, जो हंस ने वर्णन किया है वो बहुत छोटा है, परंतु मुझे अग्नि, वरुण, यम और इंद्र ने अपना दूत बना के भेजा है कि मैं तुमसे कहूं कि तुम उन चारों में से किसी एक का वरण करो। उसने कहा, आप दूत का काम कीजिए, लेकिन मैं आपका वरण कर चुकी हूं, इसलिए मेरे लिए किसी भी ऐसी बात को मानना असंभव है। कृपया आप उनको बता दें कि मृत्यु के अतिरिक्त दमयंती यदि किसी का वरण कर सकती है तो वे नल ही है। लौट के जाते हैं और उनको बताते हैं तो वे सब मुस्कुराते हैं। वो कहते हैं, ठीक है, तुम्हारी परीक्षा तो हमने नल कर ली, अब हम दमयंती की भी परीक्षा करेंगे। वे हंस के कहते हैं, और जब पांचों वहां जाते हैं सभा भवन में और दमयंती आती है तो क्या देखती है कि पांच राजा नल बैठे हुए। अब वो बेचारी फूल माला लिए लिए कई चक्कर काट चुकी है, समझ में ही नहीं आता कि इसमें नल कौन है, बड़ी परेशान है। तब वो मूंद के आंख माँ भगवती से प्रार्थना करती है कि यदि मेरे सतीत्व में कोई खोट नहीं है और यदि मैंने अंतर मन से नल को चाहा है तो माँ से कहती है कि मुझे नल के लक्षण स्पष्ट दिखाई पड़े। तो उसको भीतर से आवाज आती है कि दमयंती, जिसके पलक झपक रहे हैं और जिसके पैर धरती को छू रहे हो, जिसकी परछाई हो रही हो और जिसके शरीर पर श्वेत हो, पसीने के लक्षण हो और जिसके मालाएं थोड़ी सी कुमलाई हो, वही राजा नल हो। और जो देवता हैं उनकी पलक नहीं झपकेगी। तो इस तरह से वो सारे लक्षण बतलाते हैं। एक गांव की बड़ी सुंदर कथा है और महाभारत कथाओं में इनका बहुत ही अद्भुत संकलन भी है और बड़ी लंबी कहानी है महाभारत में, बहुत लंबे आख्यान है इसके, हम संक्षेप में ही रहेंगे क्योंकि कथा बीच में आई है तो सुनाना जरूरी है और जुए को लेके ही आई है, तो ये नहीं भूलना चाहिए। तो दमयंती ने देखा तो उसने नल को पहचान लिया और उन्हीं के गले में जाके माला डाल दी तो चारों देवता प्रकट हो गए और उन्होंने उन दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहा। इंद्र ने कहा कि मेरा, मैं तुम्हें वर देता हूं कि तुम्हारे अश्व सदा मन की गति से चलेंगे, घोड़े दौड़ाने में तुम्हारा कोई सानी नहीं होगा। वायु ने कहा, वरुण ने कहा, हाँ जल के देवता ने कहा कि जहां तुम होगे वहां सदा मेरा वास रहेगा। अग्नि ने कहा कि तुम जब चाहोगे मुझे प्रकट कर सकोगे और तुम्हारे साथ मैं सदा प्रकट रहूंगा। यम ने कहा कि जिस भोजन को तुम छू दोगे, पकाओगे, उसका स्वाद सबसे विलक्षण होगा और ऐसा स्वाद किसी चीज में नहीं होगा। मैं तुम्हारे भोजन के स्वाद को हमेशा सर्वोपरि रखूंगा, उसे अमृत तुल्य बनाऊंगा। चारों ने वरदान दिया और ये भी कहा कि जब भी तुम्हें हमारी आवश्यकता होगी हम अवश्य प्रकट हो जाएंगे। इन चारों का वरदान पा करके जब वो विवाह हो गया और उसके बाद जब वो लौट के चल रहे थे तो उस समय कली भी स्वयंवर में जा रहा था, तो इन चारों ने रोक करके कली से कहा कि तुम गलत जा रहे हो, वहां तो विवाह हो चुका है, वहां विवाह हो चुका है। और हमने उनकी परीक्षा ले ली है। कली ने कहा नहीं, मैं अवश्य उसकी परीक्षा लूंगा। लौट चले गए। जब दमयंती को लेकर के महाराज और उनके साथ सुखपूर्वक जीने लगे, उनके दो संतानें भी हुई, लेकिन कली तो हर प्रकार से उन पर प्रभाव दिखाना चाहता था, लेकिन उनके तप और तेज के आगे कली उन्हें सता नहीं पा रहा था। तब उन्होंने कली ने योजना बनाई कि राजा नल के देह में मैं तब तक प्रवेश नहीं कर सकता जब तक इससे कुछ पाप न करा लूं। तो कली आपकी देह में भी तब तक प्रवेश नहीं करता जब तक आप, लेकिन यहां तो उसको खुला दरबार है, कुछ गलत तो नहीं कहेंगे। हाँ, थोड़ा सा अपने को मांझोगे नहीं और रगड़ोगे नहीं तो धुले धुलोगे कैसे। तो कली ने क्या किया कि उसके भाई, एक रिश्ते का भाई था जिसका नाम था पुष्कर, उसको पटाया कि तुम उसे जुए के लिए प्रेरित करो और जैसे जैसे वो जुआ खेलता जाएगा उसका धर्म नष्ट होता जाएगा और तब मुझे अवसर मिलेगा उसकी देह में प्रवेश करने के लिए, उसका राजपाट तुम्हारा हो जाएगा और मैं इसको अपनी परीक्षा के लिए ले जाऊंगा। तो लोभी पुष्कर भी मान गए, उसने उन्हें जुए के लिए प्रेरित किया और दोनों चौसर खेलने लगे। हाँ, जैसे जैसे चौसर फेंकते जाते थे धर्म नष्ट होता जा रहा था और कली को अवसर मिला और वो नल की देह में प्रवेश पाया। जब जब जिंदगी को जुआ बनाओगे पाप तुम्हारे सर चढ़ जाएगा। कली नल की देह में प्रवेश पा गया और उन्मत्त होकर के अब राजा नल खेलने लग गए। उन्होंने राजपाट संभार दिया और जब देखा कई दिन से बराबर वो धूत खेल रहे हैं, हाँ ऐश्वर्य हार रहे हैं, सब सब कुछ हार रहे हैं, दमयंती मना कर रही है, लेकिन नल तो जैसे बावला हो गया है, ये वो नल ही नहीं रहा है। और जब जब पाप सर चढ़ जाता है हम नहीं जान पाते हैं कि हम वो नहीं रहते हैं जो थोड़ी देर पहले हम थे और हम भूल जाते हैं कि यहां हमें कोई देखता नहीं है, हम में से किसी ने आज तक किसी को देखा नहीं है, क्योंकि जब हमारा भी रूप ही नहीं बना तो हमें कोई देखेगा क्या, बोलो अभी सुख है। ये तो शरीर का चेहरा है, हमारा रूप अभी कहां बना है, तो हमको कोई नहीं देखता है, हमारे साथ किसी का कोई संबंध नहीं है, भाव संबंध है। कौन से संबंध है? भाव संबंध है। यदि भाव सत्संग का प्यारा है तो संग बना हुआ है, भाव मैले हुए मित्र अलग हट गए, इसमें गलत क्या है? चेहरा वही है, आदमी वही है, लेकिन उसका मन मैला होते ही उसका भाव गया और भाव गया तो संग है। हम भूल जाते हैं कि यहां हमारा कोई परमानेंट सगा नहीं है, हमारा कोई परमानेंट शत्रु नहीं है, हमारा कोई परमानेंट मित्र नहीं है, हमारा कोई परमानेंट द्वेष ही नहीं है, ये सब भाव के संबंध है। भाव बदलेंगे संग बदल जाएंगे। क्योंकि अभी तो हमारा कोई रूप है ही नहीं, तो हमें कौन किसको जानता है। हम सब भाव को जानते हैं। मन भीतर मैला होगा, किसी भी कारण से होगा, तो उसके भीतर आवाज अपने आप गूंज जाएगी और संबंध हट जाएंगे, है ना। क्योंकि भाव से ही प्रभु से भी संबंध है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भाव से प्रकट होए भगवाना। भाव गया तो संग गया, भाव गया तो संग गया। संग सत्संग में भी है और संग कुसंग में भी है ना। दोनों में संग कामन है, सत्संग में भी और कुसंग में भी। तो नल का तो रूप बदल गया। दमयंती को लगा कि राजा पर कोई दुष्प्रभाव आ गया है। उसने दोनों बेटों को कौंडिन्यपुर, बेटा और बेटी को, दोनों बच्चों को अपने सारथी के साथ, महाराज के सारथी के साथ कौंडिन्यपुर भेज दिया। और जुए में राजा नल सब राजपाट हार गया और राज से अपमानित, बहिष्कृत और निष्कासित होकर के वो चल दिया। दमयंती साथ में है, राजा नल उसे समझाते हैं कि मैं अपने होश में नहीं हूं दमयंती, तुम अपने पिता के घर चले जाओ। लेकिन सती पतिव्रता दमयंती मानती नहीं है और वो उनके साथ ही चलती है। जंगल में दोनों सो रहे होते हैं तो बीच ही में राजा नल सोचते हैं कि कुछ चिड़ियों को ही पकड़ लें, बेच लेंगे, कुछ पैसे मिल जाएंगे। भूखे प्यासे हैं वो, तो वो अपने ही वस्त्र को, धोती को उसके ऊपर डालते हैं और वो चिड़िया उसको लेके उड़ जाती हैं। और उड़ते उड़ते वो पक्षी चिल्लाते हुए कहते हैं, राजन हम ही तुम्हारे धर्म के पासे थे जो आज पूरी तरह से तुम्हें छोड़ के जा रहे हैं और अब कली ने तुम्हारी देह में प्रवेश पा लिया है। राजन तुम बहुत ही पीड़ाओं में जाओगे और कली तुम्हारी पूरी प्रतीक्षा लेगा और हम सब कबूतर धर्म का रूप थे जा रहे हैं। और वो उड़ जाते हैं तो राजा नल बहुत दुखी होते हैं। और वैसे ही जब वो सो रहे होते हैं तो अपनी पत्नी की धोती आदि फाड़ करके उसी को लपेट करके और उसे जंगल में अकेला छोड़ के चल देते हैं कि मेरा तो सारा ही तप जो है वो जा चुका है। और इस प्रकार दुखी राजा नल दमयंती को छोड़ के चले जाते हैं। जब दमयंती उठती है तो महाराज नल को नहीं पाती है, बहुत शोक करती है। और जब वो ढूंढती हुई जंगलों में, वनों में भटकती हुई जा रही होती है तो ऐसे ही समय में एक जगह एक अजगर जब उसे मारने को होता है तो उसे एक बहेलिया मारता है। और मारने के बाद वो दमयंती के रूप पर आसक्त होकर के वो उसको अपने कब्जे में लेना चाहता है और दमयंती उसे श्राप देती है और वो भस्म हो जाता है। कथा बहुत लंबी है। और इस प्रकार ठोकरे खाती हुई बावली सी दमयंती फिर कुछ राह में व्यापारी जा रहे होते हैं, उनका साथ मिलता है। लेकिन रात को उन व्यापारियों के हाथी पर, जंगली हाथियों का आक्रमण हो जाता है और इसमें काफ़ी व्यापारी भी मारे जाते हैं। वहाँ से भी वो छूट करके और एक राज्य में जा पहुँचती है जहाँ की महारानी और उसकी बेटी जब उसे दीन अवस्था में बावली से घूमती देखते हैं तो वो उसको अपने यहाँ शरण देती हैं और दमयंती वहीं रहने लगती है। इस बीच में दमयंती की माता नल और दमयंती की खोज के लिए चारों ओर ब्राह्मणों को भेजती है, तो उसी में वे जब दमयंती को खोज लेते हैं और उस महारानी को बताते हैं कि ये तो हमारी राज महारानी दमयंती हैं, राजा नल की पत्नी हैं, तो जब वे जानती हैं तो वो उससे माफ़ी मांगती हैं दमयंती से, और वो रिश्ते में भी उनकी माँ की सगी बहन है यानी मौसी होती हैं, और फिर वो आदर पूर्वक दमयंती को वापस भिजवा देती है। दूसरी ओर नल जब जा रहे होते हैं तो जंगल में भयंकर आग लगी होती है, तो वहाँ करकोटक नाम का एक नाग है जो जल रहा होता है, तो वो चिल्लाता है मुझे बचाओ बचाओ, तो राजा नल उस नाग को उठा लेते हैं। उठा करके जब जा रहे होते हैं तो वो उनको डस लेता है, जिसके कारण उनका चेहरा रूप ही बदल जाता है, भयानक हो जाता है, काला पड़ जाता है, गौर वर्ण से वो बिल्कुल ही काले पड़ जाते हैं और उनके चेहरे का रूप भी बदल जाता है। और तब करकोटक नाग उनसे कहता है कि राजन दुख मत करना, मैंने तुम्हारे बुरे समय को टालने के लिए ही तुम्हारा रूप बदल दिया है, और तुम्हें मैं एक वर दे रहा हूँ साथ ही में कि जब भी तुम इच्छा करोगे, मेरा आवाहन करोगे और एक वस्त्र भी देते हैं इसे धारण करोगे करके मेरा आवाहन करोगे तो तुम्हारा पहले वाला रूप लौट आएगा, क्योंकि कली जो है तुम्हारी देह में वास कर रहा है, मैंने इसीलिए डसा है कि कली अब तुम्हारी देह में पीड़ित रहे और तुम्हारा परित्याग करते हैं। ये कहकर वो नाग जो है वो लुप हो जाता है। हाँ, राजा नल जो हैं वे अयोध्या पति के पास ऋतुपर्ण के पास आते हैं, उस समय वहाँ के राजा अयोध्या के ऋतुपर्ण हैं, और उनके यहाँ आकर के वो घोड़ों के घुड़साल के मुख्य हो जाते हैं और राजा के साथ रहने लगते हैं। और तब ये उन्होंने करकोटक के कहने पर ही किया है कि राजा जो है वो धूत कर्म को जुए का सबसे बड़ा विद्वान है, तुम उससे जुआ सीख लो क्योंकि उसकी तुम्हें अब फिर जरूरत पड़ेगी। और इस प्रकार करकोटक चला जाता है और ये ऋतुपर्ण के यहाँ आकर के उनकी सेवा में लग जाते हैं। दमयंती इधर चारों तरफ ब्राह्मणों को भेजती है कि कैसे भी हो राजा नल का पता लगाएं, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चलता, तो वो कुछ पहेलियां रखती है कि हर जगह जाकर के वो